падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх, хто разам са мной падарожнічае ў часе. Ляцім далей. Вацлаў Ластоўскі, развітаўшыся з БНР, пакінуў сабе дзяржаўную пячатку, якую цяпер канцылярыя Рады народных міністраў спрабавала ад яго выпатрабаваць. Пячатка была вырабленая ў лістападзе 20-го году ў Коўне, вялікая, круглая, мядзяная, з пагоняй на фоне герба скарыны. З усіх захаваных у архівах БНР дакументаў яе выяву можна знайсці на фотакопіі апошняй старонкі міждзяржаўнай дамовы паміж БНР і Літвой 11 лістапада 1920 году. Канцылярыя Рады народных міністраў просіць вас вярнуць у канцылярыю застаўшыся ў вас дзяржаўную пячатку. Разам з тым прашу вас звярнуць у канцылярыю РНМ дыпламатычныя пашпарты ваш і вашай жонкі разам з літоўскімі ахароннымі граматамі, якія дакументы выданы былі вам у свой час як старшыні ўраду БНР, пісаў Ластоўскаму дзяржаўны пісар Уладзімір Пракулевіч. Фізычна беларуская акцыя ў Літве скончылася 2 лістапада 1923 году, калі ўсе ковінскія дзеячы БНР пераехалі ў Прагу. Разам з тым скончылася і нешта іншае. Рэч у тым, што чэшскія ўлады, не жадаючы сварыцца з палякамі, якія нібыта нават пратэставалі ў гэтай справе, дазволілі беларускім палітыкам прыехаць у Прагу выключна ў якасці прыватных асобаў палітычных эмігрантаў. Перад імі была пастаўленая ўмова – нідзе і ніяк адкрыта і публічна не выступаць як урад або нейкія іншыя структуры Беларускай Народнай Рэспублікі. Выбар Прагі ў якасці месца побыту найперш быў абумоўлены тым, што там на той час назбіралася ладная беларуская грамада – 150 студэнтаў з Заходняй Беларусі, Латвіі, Літвы, а таксама эсэраўскія дзеячы. Важны быў і шырэйшы кантэкст – шматлікія расійская і ўкраінская эміграцыі, сярод якіх вядучае месца займалі дзеячы блізкага БНР-аўцам сацыялістычнага кірунку. Для арганізацыйнай і грамадскай дзейнасці была створаная надпартыйная Беларуская рада ў Чэхаславаччыне. У пастанове Міністэрства ўнутраных справаў Чэхаславаччыны пры зацвярджэнні статуту Беларускай рады было падкрэслена. Паводле гэтага статуту суполка ёсць непалітычнай і не можа ні весці палітычную дзейнасць, ні ўдзельнічаць у ёй. Абсалютна выключана, каб суполка вяла нейкую дзейнасць, якая не прадугледжаная сферамі дзейнасці, прадпісанымі ў статуце. Прыехаўшы ў Прагу, Крычэўскі, Захарка і Цвікевіч паспрабавалі змусіць сяброў прэзідыуму Рады БНР Бадунову і Мамоньку адклікаць свой ультыматум, але гэтыя спробы вынікаў не мелі. Умоваў ультыматуму лідары БНР таксама не прынялі, і ў выніку эсэры зрабілі абяцаны публічны стрэл. 8 снежня 23 году запусцілі ў прэсу паведамленне Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, дзе заявілі, што законна абраны ў 19 годзе ўрад БНР пасля выступу Ластоўскага ў Геную перастаў існаваць фактычна, а з выхадам яго ў адстаўку ў красавіку 23-га ён перастаў існаваць і юрыдычна. Дзяржаўная калегія была названая штучнай фікцыяй, якая неўзабаве і знікла. Утвораны пазней урад Цвікевіча, паводле аўтараў паведамлення, не можа лічыцца законным, будучы безадказным і самазваным. Сам Цвікевіч у Празе не застаўся, і ў канцы лістапада вярнуўся ў Коўна. Вацлаў Ластоўскі, выдаючы Крывіч, думаў пераважна пра Беларусь і каля 30 асобнікаў часопіса слаў на савецкія адрасы. Амаль з усіх адрасоў, бібліятэкаў, культурных і навуковых установаў часопіс вяртаўся назад. У гэтай справе выдавец напісаў ліст скаргу народнаму камісару асветы БССР Усевалоду Ігнатоўскаму. Ці дайшоў ліст да адрасата невядома. Затое Крывіч дайшоў да бібліятэкі Петраградскага ўніверсітэту, дзе выпадкова трапіў у рукі сапраўднаму рэлікту беларускай навукі і культуры прафесару Браніславу Эпімаху Шыпілу, лідару беларускага культурнага руху пачатку 900-х гадоў у Пецярбургу. «Дарагія і каханыя рэдактары, пане Вацлаве і пане Кляўдышу», пісаў прафесар, «успомніце аб сваім старым земляку, каторы цудам правіў цалеў дагэтуль, астаўшыся тут адзінокім як палец і перажыўшы вельмі цяжкія гады холаду, голаду і небяспекі. Будзьце ласкавыя прыслаць мне поўны камплект гэтага дарагога для мяне вашага выдання. Аж слёзы радасці брызнулі ў мяне з вачэй, як пабачыў я вашы назвіскі. Сардэчна ўсціскаю вас, дарагія браты-землякі, і, пасылаючы вам і ўсім там беларусам свой нізенькі паклон, астаюся з пашанай адданы вам Браніслаў Эпімах Шыпіла». Яшчэ адзін артэфакт эпохі БНР – пярсцёнак Кастуся Езавітава. Гэты прадмет фігуруе ў дзіўнай просьбе, з якою Езавітаў звяртаецца да Ластоўскага. «Ведайце вы маё кальцо, што я нашу на указальным пальцы левай рукі. Кальцо залатое, з выгравіраваным на ім малюнкам пагоні, пад якой выгравіраваны сноп жыта, а на ім скрэшчаны каса і граблі. Кругом абоіх малюнкаў выразаны літары 1НСБНР, значыць першы народны сакратар Беларускай Народнай Рэспублікі». Кастусь Езавітаў хацеў, каб гэты пярсцёнак быў пажалаваны яму ад ураду БНР, як першаму вайсковаму беларускаму міністру, і папрасіў Ластоўскага задняй датай выдаць яму адпаведную грамату. Акцыя выступаў прыгнечаных Польшчаю нацыянальных мяншыняў працягвалася. У жніўні 24-го года ў Парыжы пры падтрымцы МЗС Літвы ствараецца беларуска-украінска-літоўскі камітэт паняволеных Польшчай народаў, які ўзначальвае Ластоўскі. У верасні ён падае на пятую сесію Лігі нацыяў у Жэневе чарговы мемарандум у справе беларускіх земляў пад польскай уладай. У гэтым яму зноў спрабуюць перашкодзіць колішнія паплечнікі. Старшыня Рады БНР Крычэўскі шле тэлеграму старшыні Лігі нацыяў Полю і Мансу, а таксама кіраўнікам польскай і літоўскай дэлегацыяў, дзе папярэджвае, што беларускі народ нічога супольнага не мае з панам Ластоўскім, урадоўцам Міністэрства замежных справаў Літвы, і супраць яго дзейнасці не раз пратэставаў. Старшыня Рады пры гэтым спаслаўся на пастанову Віленскага краёвага цэнтру ад 11 сакавіка 24-го году аб пазбаўленні Ластоўскага права на палітычныя выступы. А краёвы цэнтр – это паўсакрэтная каардынацыйная арганізацыя, створаная ў Вільні Луцкевічам пасля выбараў у Сейм 22-го году, у якіх ён Луцкевіч катэгарычна адмовіўся ўдзельнічаць. Вось адна з стэчак архіўнага фонду мае загаловак «Лічная перепіска членаў правительства БНР Луцкевіча і Ластоўскага». Дык ці была тая перапіска? І так, і не. Ліставання не было, але адзін ліст Ластоўскі Луцкевічу ўсё ж напісаў. Выступаючы ў Жэневе за вызваленне беларускіх дзеячоў, асуджаных на беластоцкім працэсе 45, ён вырашыў заручыцца падтрымкай Вільні. Ліст, датаваны 24 жніўня 24 году, канчаецца так: «Цісну руку вашу, бо мінулае даў я ўжо ў забудзь, а з другой стараны прыйшоў да пераконання, што нашай справе патрэбны аўтарытэты, і што пакуль іх у нас не будзе, будзе адзіна анархія. А дзеля таго, што вы адзін з тых, які найбольш палажыў у нашу справу, я свой голас даю за вас. З праўдзівай пашанай, Вацлаў Ластоўскі». У публікацыі архіваў БНР пад лістом стаіць каментар укладальніка. Арыгінал, магчыма, не адпраўлены. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. svaboda.org. Ваша свабода.